Book 2 21 Antras pokalbis Iš kur jūs atvykote? Iš Bazelio. Bazelis yra Šveicarijoje. Ar leisite pristatyti jums poną Müllerį? Jis yra užsienietis. Jis kalba keliomis kalbomis. Ar jūs čia pirmą kartą? Ne, jau pernai. Jau praėjusiais metais buvau čia. Bet tik vieną savaitę. Kaip jums pas mus patinka? Labai patinka. Žmonės malonūs. Gamtovaizdis man taip pat patinka. Kas jūs iš profesijos? Kokia jūsų profesija? Aš vertėjas. Aš verčiu knygas. Ar jūs čia vienas? Ne, mano žmona. Vyras taip pat yra čia. O ten abu mano vaikai.